Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, στην ιστοσελίδα μας, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, άμα θέλετε, τα λέμε μέτρια. Αλλά τι να κάνουμε. Καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Την επόμενη φορά μπείτε με Manowar. Εντάξει. Δεχόμαστε παραγγελίες. Ξεκινήσαμε εδώ. Ούτε βλέπω τα μαστόρια στην Ευρία. Βλέπω 2 και 10. Λέω, έχασα την αρχή, αλλά είναι δικοί μας άνθρωποι. Ούτε τα μαστόρια στην Νορβηγία δεν αργούν τόσο. Κάθε φορά η μουσική λες και θα βγει ο Θάνος, εννοεί τον κακό της Marvel. Oh, wait. Και έτσι, λοιπόν, για να ξεκινάμε και καλά, το διευράκι από τον Νίκο. Καλό μήνα. Α, καλό μήνα ρε παιδιά. Και μάλιστα έχουμε... το σχόλιο του Νίκου είναι στην αρχή. Καλό μήνα, θα δείξει μωρέ. Εντάξει, εντάξει. Αυτός παιδιά, είναι, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά ο μήνας. Μας. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά ο μήνας. Το για... βλέπω, το νιώθω. Ναι. Το νιώθω στην Ελλάδα. Το νιώθω στη χώρα μας, το νιώθω στην καρδιά μου, το νιώθω στον Πρωθυπουργό μας και όλο το επιτελείο που τον στηρίζει. Δημοσιογράφους του Skype, υπουργούς, όλους όσοι στηρίζουν τον Πρωθυπουργό μας. Όλοι αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν αγώνα για να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτόν τον αγώνα που πήγαμε και την παρακολουθήσαμε. Mm-hmm. Θα πάμε σε 2 λεπτά σε αυτό και να εξηγήσουμε και το λόγο που καθυστερήσαμε. Κάνει τον αγώνα το Sky, ήθελα να πω. Κάνουμε και εμείς για τον υπερπάντων αγώνα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι φοβερό εκείνο το δίλεπτο που το σχολιάζαμε, Κωνσταντίνε, που είναι η υπόπτη Τσαπανίδου, νέα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μοχαμάν. Και είναι. Και απέναντί της είναι ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος. Και θεωρητικά της παίρνουν συνέντευξη. Αλλά πρακτικά αυτό που μπορεί να καταλάβει κάποιος είναι ότι έχεις δύο εκπροσώπους. Είναι debate. Έχεις δύο εκπροσώπους από τα δύο μεγάλα κόμματα. Η μόνη διαφορά που είναι κάπως ουσιαστική είναι ότι η μία δημοσιογράφος έχει πλέον αυτή την ιδιότητα. Οι άλλοι δύο δεν την έχουν αυτή την ιδιότητα του εκπροσώπου της Νουδού. Είναι φοβερό που ρωτάνε εκεί πέρα για το ειδικό δικαστήριο και το παπά και είναι όλα τα επιχείρηματα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ρωτάνε, παρεμβαίνουν, μιλάνε που πάνω τη. Είναι φοβερό, ναι, αυτό θέλω το θέλω να πω πάντως ότι ήταν πολύ καλή η τσαπανή του σε αυτό. Δηλαδή δεν τα έχασε, δεν ταράχτηκε, παρότι είναι προφανές ότι δεν, ήταν εντελώς ανέσχυντη η επίθεση, με την έννοια ότι κάνει 10 διαφορετικές ερωτήσεις για διαφορετικά θέματα, χωρίς να προλαβαίνει να απαντάει σε καθένα. Με αυτό, με το άλλο, με το άλλο, με τον Καλογρίτσα, με το Μαυροκρίμα, με τον Παπά, με το, όλα μαζί, ένας αχταρμάς. Μια χαρά τα πήγε η Τσαπανίδου. Να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, όπως το έλεγε ο Πορτοσάλτε, που έλεγε όλοι μαζί να ψηφίσουμε, να βγάλουμε το Μητσοτάκη από την πρώτη. Από την πρώτη... Είναι κάλεσμα αυτό. Όχι. Μπορεί να συρθεί κανένας. Σας που λέει, γιατί ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ και πείτε, μου είπε ο Πουλής στη Φάρμα των Ζώων, αστειευόμουν. Θα επανέλθουμε μετά σε αυτό, γιατί είναι και οι αντιδράσεις από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αποσυρθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Μία απόφαση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από όλα τα κόμματα και συζητιέται και αριστερά και δεξιά. Να θυμάστε ότι όταν υπάρχουν ψύχρεμες πολλές αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Όταν υπάρχουν πολλές απόψεις, δίκιο έχει ο Δημήτρης Τσίρκας. Αυτό να θυμάστε πάντοτε στη ζωή σας. Εγώ πάλι διαφωνώ. Αλλά μετά. Διαφωνείς? Ναι. Αυτή ωραία. Καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Λοιπόν, προμηνείτε μια. Μετά θα διαφωνήσουμε. Ναι. Και καλά, μας βάζουν τώρα. Μας βάζει το κανάλι, παιδιά, να διαφωνούμε για να ανεβαίνουν τα νούμερα. Ναι, δεν γίνεται. Ήρεμη κουβέντα, λέει ο καθένας τα δικά του. Κάπου τα βρίσκουμε. Δεν γίνεται, παιδιά. Εντάξει, τώρα πρέπει να προσποιηθείς και λίγο, ναι, ένταση. Να ολοκληρώσω, κύριε Πουλή. Να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Και λες και κάτι πολλές φορές μαζί. Το κάνουν και τα παιδιά μου αυτό. Είναι πολύ εκνευριστικό. Το λες πολλές φορές. Και δημιουργείται κατευθείαν ένταση. Καταλαβαίνουν όλοι. Δεν έχετε δηλαδή ονόματα. Δεν έχετε ονόματα, κύριε Τσίπρα. Δεν έχετε ονόματα. Αυτό που το λένε και τα παιδιά σου. Ναι. Το κάνουν 9-9-9. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να λένε δεν έχετε ονόματα, κύριε Τσίπρα. Αν και πού και πού πετάνε κανένα τέτοιο. Μπορεί να πεταχτεί και κάποιο όνομα πολιτικού στην κουβέντα. Κάτι αρπάζουν και αυτά τα παιδιά. Τι φταίνε τα δόλια. Αλλά. Λοιπόν, Θάνο. Η είδηση τη ημέρα είναι η απεργία των καλλιτεχνών. σύσσωμο του καλλιτεχνικού χώρου, διήμερη απεργία, όπως λέγανε εκπρόσωποι του ΣΕΗ το Σάββατο σε συνέντευξη τύπου, είναι η πρώτη απεργία του χώρου μετά από 10 χρόνια και γίνεται από ανθρώπους που δεν τους είναι καθόλου εύκολο να απεργήσουν και το κάνουν με προσωπικό κόστος. Θα πει κάποιος εδώ, αυτό σε όλους συμβαίνει. Ναι, αλλά υπάρχει ένα έξτρα ζήτημα, το ότι ο χώρος του πολιτισμού ήταν 2 χρόνια κλειστός. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που υπάρχει αυτή η μαζικότητα και υποστηρίζεται από πάρα πολλές παραστάσεις, παραγωγές και από όλο τον καλλιτεχνικό χώρο αυτό που συμβαίνει. Τα λέγαμε λίγο και χθες. Το πρώτο θέμα είναι το προεδρικό διάταγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτή η απόφαση για απεργία έρχεται μετά από αλλεπάλληλα χτυπήματα της κυβέρνησης στον πολιτισμό. Θυμόμαστε ότι τους είχε αφήσει χωρίς επίδομα στην πανδημία. Είναι όλο αυτό το συνολικό ζήτημα το οποίο το θέτουν οι άνθρωποι του πολιτισμού ως ότι νομίζουν ότι είμαστε απλά κάποιοι που κάνουμε το χόμπι μας, την τέχνη μας. Ότι δεν τους θεωρούν επαγγελματίες. Ήρθε και υποβάθμιση των πτυχίων σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα. Κατατέθηκε χθες η τροπολογία της κυβέρνησης και κάτι το οποίο παραλείψαμε χθες να πούμε και πρέπει να το τονίσουμε σήμερα είναι ότι με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που έχει αυτή η κυβέρνηση κάνει το ζήτημα χειρότερο. Δηλαδή, η υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι θα έρθει ένα μπάλωμα που θα ερμηνεύει το προεδρικό διάταγμα ώστε οι καλλιτέχνες που δουλεύουν στο δημόσιο να μην χάσουν, να μην μειωθεί ο μισθός τους. Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει τίποτα, αλλά τα είπαμε αυτά για τα ψέματα. Αυτό που ήρθε σε αυτή την τροπολογία, όπως σχολίασαν τα καλλιτεχνικά σωματεία, έβγαλε μια ανακοίνωση υποθά και αναδημοσιεύτηκε από το ΣΕΗ, είναι ότι στην τροπολογία προβλέπεται ότι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού και των ΟΤΑ και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και των λοιπόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και μπλα μπλα μπλα, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και έρχονται εδώ οι καλλιτεχνικές ενώσεις και λένε «Οπ, τι εννοείς όταν λες ότι θα καθορίζονται οι αμοιβές με κοινή υπουργική απόφαση?» Γιατί αυτό λένε οι άνθρωποι ότι είναι κατάργηση δικαιωμάτων. Γιατί πλέον με αυτή την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση οι αμοιβές των καλλιτεχνών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν θα καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε όχι μόνο μπαλώνεις ένα πρόβλημα που εσύ δημιούργησες, που ήδη δεν τους καλύπτει, αλλά έρχονται και πάνε σε ένα παραδίπλα πεδίο και καταργούν εκεί τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι αυτή η μοναδική ικανότητα της κυβέρνησης, νομίζω, και θα περάσουμε και στο ειδικό, Κωνσταντίνε, ότι αυτό προκύπτει επειδή η κυβέρνηση απλώς αρνείται να διαβουλευτεί. Αρνείται να συζητήσει με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Πέρα από το μίσος που φαίνεται να έχει από τον πολιτισμό. Δηλαδή δεν γίνεται μετά από 45 μέρες να αποφασίζεις που είναι οι άνθρωποι στο δρόμο και ακούνε τη μία αρλούμπα πίσω από την άλλη να κατεβάζεις αυτό και να παλώνεις μία τρύπα που εσύ δημιούργησες και να καταργείς ένα άλλο εργασιακό δικαίωμα ή έχεις σχέδιο ένα ή δύο, απλά δεν έχεις ιδέα για το χώρο. Όλο αυτό, πάρα πολύ απλά, θα μπορούσε να λυθεί αν υπήρχε η στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ των σωματείων και της κυβέρνησης, ώστε κάτι το οποίο παρουσιάστηκε ως παρεξήγηση να πάρθει πολύ απλά πίσω. Όταν γίνεται όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι παρεξήγηση και αυτή η άρνηση δείχνει ότι υπάρχει σχέδιο για τον πολιτισμό. Και όπως το είπανε οι σπουδαστές και σπουδάστρες ήταν από την δραματική σχολή του Οδείου. Σήμερα η κυβέρνηση, το κράτος ξεφτιλίζει τον πολιτισμό, λέω για το ειδικό πανό που είχε στο Σύνταγμα. Για το πανό, ναι. Τι κάναμε πριν την εκπομπή, λοιπόν, Κωνσταντίνη? Λοιπόν, πριν από την εκπομπή, Είχαμε πάει με τον Θάνο μαζί στην πλατεία Συντάγματος, εκεί πέρα που είχε κανονίσει μια δράση. Η πρόσκληση ήρθε σε εμάς από την Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, αλλά δεν συμμετείχε μόνο η Δραματική Σχολή του Οδείου. Ήταν σπουδαστές από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Θάνο, θα με βοηθήσει να τα πούμε όλα. Τη Σχολή Χορού του Οδείου. Από τη Δραματική Σχολή Πράξη 7, από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν, και σίγουρα ξεχνάμε, ήταν όλες τέλος πάντων οι καλλιτεχνικές σχολές είχαν κοινή δράση στο Σύνταγμα. Ναι, πάμε να δούμε την δράση που έκαναν, πάμε να δούμε αυτό που τραβήξαμε ένα βίντεο από τη δράση τους και μετά θα δούμε κάποιες δηλώσεις και θα το σχολιάσουμε. Ναι, σε περίπτωση που ακούτε από το ραδιόφωνο θα παίξει στο YouTube. Είναι βουβή διαμαρτυρία, είναι κατάλληλη για τηλεόραση δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία δράση και στη συνέχεια οι σπουδαστές και σπουδάστριες των σχολών χορού χόρεψαν στο Σύνταγμα. Δίκησε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα. Είμαι σπουδάστρια στην Ακτίνα και στο Σύλλογο Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου. Είμαστε εδώ πέρα, πριν ήταν οι δραματικές σχολές και τώρα ήταν οι σχολές χορού, που κάναμε καλλιτεχνικές δράσεις για την απόσυρση του ΠΔΕΛΤΑ, για να αναβαθμιστούν οι σπουδές μας και τα πτυχία μας και για την είδηση ανώτατη του Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών με τμήματα χορού, θεάτρου και κινηματογράφου. Τις καταλήψεις στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, στο Διπεθέ της Πάτρας, στο Κουθουβουέ και το Εθνικό. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε μαζί με τα σωματεία μας και τις υπόλοιπες σχολές και αύριο 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Είμαστε από τη Σχολή του Χωροχρόνου. Στηρίζουμε την απεργία του Σεχοχώ, κάνοντας αποχή από τα μαθήματά μας. Είμαστε μαζί με την Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Διπεθέ Πάτρας. Απαιτούμε την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος που υποβαθμίζει τις καλλιτεχνικές σπουδές και ζητάμε μια δημόσια, δωρεάν, ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική εκπαίδευση. Στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, σήμερα βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και μόλις ολοκληρώσαμε τη δράση μας. Βρισκόμαστε σε αποχή από τα μαθήματά μας από χθες, σε στήριξη των σχολών που βρίσκονται υποκατάληψη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Διπεθέ Πάτρας, την Κρατική Σχολή Χορού και το Εθνικό Θέατρο. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα αιτήματά μας, καθότι η επικείμενη τροποποίηση του διατάγματος δεν μας ικανοποιεί. Αναλυτικά τα αιτήματά μας βρίσκονται και στο ΣΕΗ, το οποίο μας υποστηρίζει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βίντεο από τις συνεντεύξεις που πήραμε εκεί πέρα. Να πω την αλήθεια, σου δημιουργεί μια χαρά και αισιοδοξία ότι μέσα σε όλο το ζόφο της πραγματικής εχθρότητας της κυβέρνησης προς τον πολιτισμό βλέπεις τους σπουδαστές να αντιδρούν και να αντιδρούν με τον τρόπο αυτό που έχει την ποιότητα που προέρχεται από τον κόσμο τους. Ήταν τα λευκά πρόσωπα αυτά των κλόουν, τα ακίνητα και βουβά, που μεταφέρουν κάτι από μια διαμαρτυρία η οποία δεν είναι διατυπωμένη στη συνηθισμένη γλώσσα των τηλεοπτικών διαξυφισμών. Και από αυτήν την άποψη μας έλεγε μια κοπέλα ότι είναι κάπως θολό το μέλλον. Φοβάμαι ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, είναι ακριβώς θολό το μέλλον. Ό,τι και να γίνει με το συγκεκριμένο είναι πάντα και βαθύτατα θολό το μέλλον, πολύ περισσότερο σε μια συνθήκη όπου υπάρχει μια εχθρότητα και προς την κοινωνία. Είμαστε σε έναν κοινωνικό πόλεμο. Υπάρχει ένας βαθύς ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων. Δεν έχουμε κοινωνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και μια εχθρότητα προς τον πολιτισμό. Νομίζω ότι αυτή την εχθρότητα προς τον πολιτισμό τη συμβολίζει ως πρόσωπο η κυρία Μενδώνη. Υπουργός πολιτισμού είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατεξοχήν δεν έχει καμία επαφή με το χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή νιώθεις ότι προέρχεται από αυτή την μουσιακή τουριστική αντιμετώπιση του πολιτισμού, που βλέπει ντουβάρια και την οικονομική αξιοποίησή τους, εξού και είναι παρούσα σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μια συναλλαγή ανάμεσα στα ντουβάρια και τα λεφτά. Εξού και το καλύτερο πράγμα που έχει πει συνάδελφος υπουργός για αυτήν είναι ότι βοήθησε στην επένδυση στο ελληνικό. Ακριβώς. Με στο ελληνικό, στη Θεσσαλονίκη, στα μετρό, σε ό,τι τέτοιο προκύπτει, αλλά εκεί που υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανοί άνθρωποι δίπλα μας, οι οποίοι παράγουν πολιτισμό, εκεί δεν χαμπαρίζουν τίποτε. Και νομίζω ότι πρώτον δεν χαμπαρίζουν, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό, και δεύτερον δεν επικοινωνούν με αυτόν τον κόσμο, δεν περιμένουν κάτι από αυτόν τον κόσμο. Εξού και αυτή η περιφρόνηση με την οποία τον αντιμετωπίζουν. Δηλαδή αυτό που περιέγραψε ο Θάνος πριν, δηλαδή οι κινητοποιήσεις που γίνονται απέναντι αρχικά σε ένα post στο Facebook, που είναι λίγο κουλό τώρα, έχεις κινητοποιήσει, μην γράφεις στο Facebook. Στη συνέχεια έχουμε μια επισημότερη εκδοχή της ίδιας αυτής της αρχικής δήλωσης, αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα από διαρκείς παλινοδίες που βρωμάει προχειρότητα από χιλιόμετρα. Στην καλύτερη. Δηλαδή αυτό προκύπτει, αυτό λέγαμε και πριν. 40 μέρες κινητοποιούνταν οι άνθρωποι και τους λέγανε δεν έχετε καταλάβει καλά, είναι παρεξήγηση, δεν χάνετε τίποτα. Υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχει δήλωση του κυρίου γιατρο Μανολάκη, του Μάκη Βορύδη, ότι δεν αλλάζει τίποτα με το προεδρικό διάταγμα. Για να γίνει η ανάρτηση στο Facebook του ηγεμόνα εκεί πέρα της φαγής και να μας πει ότι τελικά έγινε παρεξήγηση και αλλάζει. Και έρχεται η τροπολογία και πάει κάπου αλλού το ζήτημα. Και εμπεγμός που λένε τα καλλιτεχνικά σωματεία είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ξαναλέμε, θα είναι ζήτημα που αν υπήρχε η ελάχιστη βούληση και δεν υπήρχε ούτε πλήρης άγνοια, ούτε κοροϊδία, ούτε εμπεγμός, ούτε σχέδιο, θα είχε λυθεί την πρώτη μέρα αυτό με το προεδρικό διάταγμα. Προφανώς είναι και ένα μήνυμα της κυβέρνησης ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό που λες, Κωνσταντίνο, ότι δεν επικοινωνούν αυτοί οι κόσμοι. Έχουν κατασυκοφαντηθεί οι καλλιτέχνες και άλλη φορά. Και έτσι, για να το κλείσουμε έτσι όπως το αρχίσαμε, νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία ενάντια στον χώρο του πολιτισμού, ότι είναι χόμπι και όχι επάγγελμα, βασιλεύει στην κυβέρνηση και στους οπαδούς της. Κάνουν το χόμπι τους, να πάνε να κάνουν καμιά κανονική δουλειά και διάφορα ακόμα. Δεν είναι κάποιος πόλεμος κουλτούρας τύπου οι πολιτισμένοι και οι απολιτιστοί. Είναι νοοτροπία κοινωνική, πολιτική. Απ' την άλλη, και το να μπορείς να το πεις αυτό, το να πάνε να βρουν μια κανονική δουλειά, απαιτεί να είσαι βαθύτατα απολύτιστος. Προϋποθέτει δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν ανατριχιάζει, δεν έχει τσίπα. Βλέπει αυτό που βλέπουμε και ταυτοχρόνως στα μάτια του δεν βλέπουν τίποτε. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορείς να συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο στους καλλιτέχνες. Να μην έχεις ένα στομάχι που αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είναι και δεν είναι τέχνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση η πραγματική απόσταση, πώς να το πω, οι κοινωνικές επαφές. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες με τους οποίους συνομιλείς. Αυτά τα πράγματα, όσο παράλογο και αν φαίνεται, νομίζω ότι παίζουν ρόλο σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν ο Ρουβάς ο καλλιτέχνης με τον οποίο συνομιλείς, δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα για τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό. Επίσης, με τον Ρουβά δεν πολύ συνομιλείς. Βγάζεις την ανάθεση για τα 200 χιλιάρικα που γράφεται για το σύνολο της συναυλίας, δεν τα τσέπωσε ο ίδιος και τα 200, και τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν έχουν τοποθετηθεί οι καλλιτέχνες που είναι κοντά στην κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει. Θέλω να δηλώσω. Να πούμε και μια κουβέντα για τα αιτήματα από το κοινό κείμενο σπουδαστών σπουδαστηριών των δραματικών σχολών είναι αυτό. Άμεση τροποποίηση του ΠΙΔΕΛΤΑ με την υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στη βαθμίδα ΤΑΦΕ, όπως ίσχυε για τους διπλωματούχους μέχρι το 2003 και συμπερίληψη όλων των αποφύτων από το 2003 και μετά. Παροχή φίτηση στέγαση δωρεάν συγγραμμάτων κρατικών υποτροφιών φοιτητικών επιδομάτων στο σπουδαστικό σώμα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού Σχολών. Να θυμίσουμε εδώ ότι όλες αυτές οι σχολές που είδατε μπορεί να αναφέρονται ως ιδιωτικές, μπορεί να είναι ιδιωτικές, έχουν διδάκτρα και τέτοια, αλλά εποπτεύονται το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ενισχύει όλο τον παραλογισμό. Και όταν λέμε εποπτεύονται, δίνουν εξετάσεις στο Υπουργείο, κάθε χρόνο η Επιτροπή του Υπουργείου πάει για να εξετάσει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες. Το χαρτί που παίρνουν, το οποίο το ακύρωσαν και το έκαναν σαν να είναι δύο απολυτήρια λυκείου, γιατί προϋποθέτει να έχεις απολυτήριο λυκείου για να μπεις. Το χαρτί που παίρνουν, έχεις φραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν δίνουν οι καθηγητές της όποιας σχολής, ακόμα και είναι του εθνικού, ας πούμε, δεν ξέρω ποια θεωρείται ότι έχει το μεγαλύτερο κύρος. Δεν δίνουν οι καθηγητές μόνοι τους το πράσινο φως για να περάσεις και να πάρεις πτυχίο. Την περαιτέρω στελέχωση των δημοσίων σχολών παραστατικών τεχνών με το απαραίτητο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια των σπουδών μας. Εδώ και μας σχολίασε μια φίλη και έχει δίκιο, είτε από άγνοια είτε γιατί δεν τον νοιάζει, ο κ. Μητσοτάκης εκείνη την ανάρτηση κάπου ακροβατούσε μεταξύ του Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών που ζητάνε καλλιτέχνες και γενικά πανεπιστημιακών σχολών παραστατικών τεχνών. Η διαφωνία είναι ουσιώδης, γιατί έχουμε πανεπιστημιακές σχολές. Λίγες, αλλά έχουμε. Υπάρχει, για παράδειγμα, η σχολή θεάτρου του Απιθύτα. Ναι, αυτή η σχολή αυτό δεν, σχολιάστηκε. Είναι μόνο, δεν είναι μόνο θεωρητική. Είναι θεατρολογία και θέατρο, ναι, έχει κατευθύνσεις. Καυγάς εκεί πέρα για λιγότερες οι ώρες, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν είναι μια κουβέντα στην οποία νομίζω έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει. Η άμεση ίδρυση δημόσιας σχολής παραστατικών τεχνών και δυνατότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε αποφύτους ανωτέρων καλλιτεχνικών σχολών, είτε μέσα από διαδικασίες εξομοίωσης με εξετάσεις σε μια σειρά μαθημάτων για τους αποφύτους, μέχρι και την ίδρυση της δημόσιας σχολής παραστατικών τεχνών. Αυτά είναι. Αύριο είναι και μεγάλη κινητοποίηση στις 12, πάλι στο Σύνταγμα των Σωματείων των Καλλιτεχνών. Νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα αυτού του διημέρου και το μόνο θετικό που μπορούμε να βρούμε, γιατί υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξία σε αυτή την εκπομπή. Για πες, ρε Θάνο. Ο χώρος του πολιτισμού δίνει μαθήματα μαζικότητας και από την πανδημία και μετά. Δηλαδή δεν ήταν δεδομένο ότι θα γίνεται μια απεργία και θα είναι τέτοια η στήριξη και από ανθρώπους που δεν έχουν και καμία όρεξη. Θα μπορούσαν να μην έχουν κάποια όρεξη να στηρίξουν, δεν έχουν κάποια ιδιοτέλεια. Δεν χάνουν κάτι αυτοί. Δεδομένου ότι μπορεί ο άλλος να έχει φτιάξει το όνομά του, κάνει τις δουλειές του, περνάει από συνέντευξη όπως έλεγε ο κύριος Γιατρομανολάκης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα και δεν είναι, και είναι και ένα μάθημα. Το ακριβώς ανιδιοτέλειας, ότι μαζί ο κλάδος και μαζί συλλογικά μπορείς να πετύχεις πράγματα. Αν κοιτάς την πάρτη σου, θα έρθει και η δικιά σου η ώρα. Σ' αρέσει για αισιοδοξία? Για τα δικά μου μέτρα, Θάνο, για το δικό μου πύχη υπεσημισμού, μια χαρά το λες. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχει παίξει ρόλο η πανδημία. Ήταν μια στιγμή αφύπνισης. Δεν είναι υποχρεωτικό οι καλλιτέχνες να έχουν πολιτικές απόψεις, ούτε είναι βεβαίως υποχρεωτικό να έχουν τις ίδιες πολιτικές απόψεις. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι καθόλου αυστηρός σε αυτό. Δεν θέλω ντε και καλά να ασχολούμαστε όλοι με τα ίδια, ούτε θέλω ντε και καλά να ασχολούμαστε και να πιστεύουμε και τα ίδια. Η πανδημία ήταν μια περίοδος υποχρεωτικής πολιτικοποίησης. Ήταν τέτοιο το σοκ για όλους που θέλαμε δεν θέλαμε. Υπήρχε πάρα πολλής κόσμος, όπως ήταν η δολοφονία του Γρηγορόπουλου, τηρουμένων των αναλογιών. Δεν συγκρίνω τώρα μια δολοφονία με αυτό που συνέβη, αλλά λέω ότι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες άνθρωποι οι οποίοι κανονικά θα προσπερνούσαν αδιάφοροι, μετά δεν μπορούν να προσπεράσουν αδιάφοροι. Για τους καλλιτέχνες η πανδημία ήταν μια στιγμή πολιτικής, δεν ξέρω αν είναι δίκαιο να πούμε αφύπνισης, αλλά οπωσδήποτε μια στιγμή πολιτικής συνειδητοποίησης που έφερε πάρα πολύ κόσμο σε επαφή με συλλογικές διαδικασίες. Και το MeToo. Μας το περιέγραφε. Και το MeToo. Και το... Αναφερόμαστε στην πανδημία και αφήνουμε το MeToo και νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετα αυτά. Θυμάσαι ότι συνέβησαν με έναν τρόπο μαζί. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε από την, σημερινή διαμαρτυρία των καλλιτεχνών στο Σύνταγμα. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Το πήγες κάπως περίεργα, το μετά το μεσημέρι. Ναι, τι θες, κακόλπα. Δεν είπα, ρε παιδί, μην το παρατήρησα. Απλώς προσπαθώ να δείχνω στον κόσμο την τεχνική. Γιατί τους φαίνεται ότι αυτό είναι απλό, αλλά... Πρόβες το καθρέφτη μου και τέτοια. Γιατί βγάζεις τον εαυτό σου έξω, Κωνσταντίνε? Από πού βγάζω τον εαυτό μου έξω? Τον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί σε θεωρεί πρώτα καλλιτέχνη και μετά δημοσιογράφο. Γιατί εξαρτάται με ποια ιδιότητα με ρωτάνε. Εξαρτάται. Όταν αλλάζω, βγάζω... Για πρόσωπα. Για πες εσύ. Όταν με ρωτάνε για παραστάσεις και τέτοια, κάνω και εγώ τον... Λέω, είναι κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν και μιλάω για τους δημοσιογράφους. Μπορείς να το κάνεις πάλι σαν ρόλο, μια που έχουμε ξεκινήσει με καλλιτέχνες. Πώς είναι στο θέατρο που είναι ο άλλος που είναι με προφίλ, οπότε από τη μία είναι ένα πρόσωπο και από την άλλη είναι άλλο. Λοιπόν, έχω ένα φίλο, ηθοποιό, πολύ, πολύ ωραίο ηθοποιό. Κάποια στιγμή πήγε να σκηνοθετήσει και δεν του πήγαινε καλά, γιατί ήταν τρομερά αναποφάσιστος. Και του λένε, έχει σκεφτεί, δες το σαν ρόλο. Παίξε το σκηνοθέτη και τον βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Παρίστανε τον σκηνοθέτη και ξαφνικά κατάφερνε να φαίνεται ότι είναι πιο αποφασιστικός την ώρα που ήταν γεμάτος από άλλα ερωτήματα μέσα του. Που δεν γινόταν δουλειά έτσι δηλαδή για να σκηνοθετήσεις. Mm-hmm. Και δούλεψε καλά. Εγώ το κάνω αυτό, να παίζω το δημοσιογράφο με σχετική επιτυχία. Πώς λες και εσύ? Μέτρια. Το μέτρια έχει επιρροές από σένα όμως. Λοιπόν. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα για βαριά πολιτική. Ουχαμά, Παναγιά μου. Ήρθε η ώρα για το σχολιασμό, για την πρόταση Τσίπρα, για τις αντιδράσεις πάνω στην απόφαση Τσίπρα για αποχή από τις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα, σε ενοχλεί άμα κάνω ένα χαλί Τσίπρα Σολέ την ώρα που θα σχολιάζεις? Το θεωρείς, θα σε αποσυντονίζεις? Δηλαδή, όχι, χθες βάλαμε το χέρι-χέρι από πίσω. Δεν έχω θέμα με τα χάλια. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Τσίπρας, ολέ. Συνέχισε. Σήμερα θα μπερδέψουμε κόσμο, γιατί έχω να πω καλή κουβέντα και για τον Τσίπρα και μετά για τον Βαρουφάκη. Οπότε θα πει ο άλλος, αυτός μου ποιο είναι. Θα πεις καλή κουβέντα για τον Τσίπρα? Δεν θα είχαμε πει αυτά. Τι θα πεις καλό? Τσίπρας, ολέ. Λοιπόν. Πήρε την απόφαση, ανακοίνωσε την απόφαση Αλέξη Τσίπρας για αποχή από τις ψηφοφορίες. Είναι πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι από τις ψηφοφορίες και όχι από τη Βουλή. Δεν ισχύει αυτό που έπαιξε προφανώς ψευδός στα social ανθρώπων που είναι πάρα πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, που αναπαράγουν όλη τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και όλο το μίσος της ακροδεξιάς ρητορικής, πολύ γνωστοί λογαριασμοί, που λέγανε για συνολική αποχή, προσπαθώντας νομίζω να τροφοδοτήσουν και το επιχείρημα, άρα θα πληρώνονται για να κάθονται και ότι είναι τεμπέληδες και διάφορα άλλα, έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση στα αυτά, που είναι αυτά τα δημοκρατικά αισθήματα, Κωνσταντίνε, mm-hmm. που έχει η κυβέρνηση mm-hmm. Μητσοτάκη, mm-hmm. Mm-hmm. που ξέσπασε. Πόσο να αντέξει πια και ο Οικονόμου? Ξέσπασε ο Γιάννης Οικονόμου. Άνθρωπος είναι, ρε παιδιά. Πόσο αντέχει? Μία, δύο, τρεις, κάνει υπομονή. Εδώ πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλύσει το πολίτευμα. Το πολίτευμα, τους θεσμούς. Τους θεσμούς. Έχουμε μια ευαισθησία στην Νέα Δημοκρατία με τους θεσμούς. Ναι. Λοιπόν. Μόνιμη. Και είναι. Πες τη δήλωση, είναι δηλωσάρα. Δηλωσάρα. Επειδή οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τον εξυπηρετούν, τον Τσίπρα, ως γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού αλλά γκρέκα. Ο τραμπισμός, ως γνωστόν, είναι φαινόμενο του αριστερού λαϊκισμού. Ναι. Εξού και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να λένε ότι ποιος θέει για τον Τραμπ. Μήπως οι άνθρωποι που τον στήριξαν, τον ακολούθησαν με δηλώσεις? Μήπως οι άνθρωποι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκαναν ενθουσιώδεις δηλώσεις υπέρ του Τραμπ? Όχι. Μήπως αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε τεχνική του στο δημόσιο διάλογο? Όχι. Τραμπισμός αλλά γκρέκα εντοπίζεται στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ γνωστά αυτά. Δηλαδή, αν σκεφτείς τώρα αντικειμενικά ποια είναι η απειλή για τη δημοκρατία, δεν θα σκεφτείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις παρακολουθήσεις, την αστυνομική βία, το ότι έχουμε παρακρατικούς μηχανισμούς. Θα σκεφτείς τον Τσίπρα, που απέχει από τις ψηφοφορίες. Που εν τω μεταξύ, σιγά και αυτό που ανακοίνωσε, αποχώρησε από την ψηφοφορία γίνεται σε κάθε μεγάλο νομοσχέδιο, το λέγαμε και χθες. Αλλά βρήκε ευκαιρία ο Γιάννης Οικονόμου να μιλήσει για τραμπισμό, αλλά Γκρέκα για βαριά υποβάθμιση των θεσμικών πυλώνων της ελληνικής δημοκρατίας, που είναι η λαϊκή κυριαρχία, ο κοινοβουλευτισμός και η συνταγματική τάξη. Κορώνα στο κεφάλι της κυβέρνησης, ο κοινοβουλευτισμός και η συνταγματική τάξη, ειδικά η συνταγματική τάξη. Και για τον κοινοβουλευτισμό τώρα έχουμε δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πόσο σέβεται τον κοινοβουλευτισμό. Καλά, με την συνταγματική τάξη είναι αυτή η δηλωσάρα του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει 50, 100, 800 συνταγματολόγοι να εμφανιστούν και να πούνε ότι δεν είναι συνταγματικός ο νόμος. Στα δε με ενδιαφέρει μου. Ο νόμος ισχύει. Λοιπόν, περιμένετε μισό λεπτάκι. Έχουμε ένα μικρό θέμα με το stream. Επιστρέφουμε αμέσως. Έχουμε. Χωράμε. Βασίλη. Μας συγχωρείτε, ήταν ο Βασίλης Μύτικας, μας έκανε νόημα από το control, μας ειδοποίησε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε καθημερινό σαμποτάζ από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαστε εδώ στις επάλξεις, όρθιοι, αγωνιστικοί, έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε την ψυχή μας. Ναι. Έτοιμοι να φτιάξουμε offshore, έτοιμοι να κάνουμε όλα αυτά που κάνει κανείς για την πατρίδα. Αυτά δεν κάνει κανείς για την πατρίδα. Ωραία, δίνει ναι. Την ψυχή του, φτιάχνει μια offshore. Αυτά που κάνει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ο καλός ο πατριώτης. Παρακολουθεί κάποιον για τα εξοπλιστικά. Αυτά ναι. Που κάνουν οι πατριώτες. Ναι. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά, να το ξέρετε. Δεν είναι. Και φυλακή θα μπούμε, αν μας πιάσουν με καμιά μίζα δηλαδή. Όλα. Όταν λέμε εμείς τη λέξη Ελλάδα, όταν λέμε τη λέξη Ελλάδα, είμαστε μετά έτοιμοι να. Ανοίξουμε τους λογαριασμούς μας στην τράπεζα, όλα, τα πάντα. Γράφει Αλέξανδρος, το πρόβλημα είναι τα ρηπαρά δίκτυα. Τι είναι τα ρηπαρά δίκτυα? Πού τις βρίσκουν αυτές τις εκφράσεις? Θανώ, μας ρωτάνε αν υπάρχει περίπτωση να πάμε πιο αργά την εκπομπή. Εννοείται. Πόσο πιο αργά δηλαδή? Μας ρωτάει, τη λένε και πουλί. Τι εννοούμε πιο αργά? 7 με 8, δεν ξέρω. Αν θέλετε, διευκρινίστε λίγο, μην την πάμε πιο αργά. Όχι, η ώρα δεν αλλάζει. Και δεν βολεύει. Ναι, ο Γιάννης λέει, εγώ νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος είναι αστρολόγος. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό και θέλουν και δελτίο καιρού. Θάνο, μαζεύουμε τα αιτήματα. Mm-hmm. Θέλουν πιο αργά δελτίο καιρού. Αστρολογία έχουμε ήδη πάρα πολύ. Ωραία, τα συνθέτουμε. Δηλαδή, πιο αργά εκπομπή για τον καιρό. Τι άλλο, πάμε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τα ρηπαρά δίκτυα. Πουλήσα και συνεχίζω από εκεί που λέγαμε. Πού βρίσκουν αυτές τις εκφράσεις και τα λένε? Μπορεί και βγαίνει στα ψηλά με μια φτερούγα μόνο. Θανώ. Υπόσχομαι ότι σταματάω μετά από αυτό το σχόλιο. Πού τα βρίσκουν για τα ρηπαρά δίκτυα? Λοιπόν, να πω εγώ την δική μου αντίληψη γι' αυτό. Τι γίνεται τώρα? Εμένα δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα προτιμούσα να ασχολούμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο όταν είναι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μου είναι ευχάριστο δηλαδή να ασχολούμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο είναι στην αντιπολίτευση. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Το πρόβλημά μας είναι ότι η κυβέρνηση προτιμάει για πολύ ευνόητους λόγους να απαντά μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Να παριστάνει ότι υπάρχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ την ανησυχεί εκλογικά, αυτός είναι ο αντίπαλός της εκλογικά, και ταυτοχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την απειλεί πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι θα πει? Να γίνει κάθαρση αυτά, αλλά στα ζητήματα κεντρικής πολιτικής, τι να κάνουμε τώρα? Ανήκω σε αυτούς που λένε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, ναι, όλοι προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Οπότε, αυτός είναι ένας πολύ βολικός διάλογος για την κυβέρνηση. Αυτόν θα ήθελε να κάνει. Και το χρέος μας είναι να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο, γιατί τι να κάνουμε? Και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι 2 με 3, οπότε θα ακολουθήσει κανείς αυτή την συζήτηση που γίνεται. Δεν μπορεί να συζητάς εκτός θέματος μονίμως. Αλλά ταυτοχρόνως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπενθυμίζουμε ότι τα διλήμματα αυτά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, είναι βολικά για αυτούς που αποτελούν κομμάτια αυτού του δίπολου και επίσης είναι βολικά για όσους φροντίζουν μέσα στα όρια που θέτει αυτό το δίπολο να μην απειλούνται τα συμφέροντά τους. Το χρηματιστήριο ενέργειας έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, οι πληστηριασμοί έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και η συμφωνία για την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, αν θέλεις, Θάνο, να περάσουμε στην κριτική που έγινε για την αποχή. Ο Βαρουφάκης είπε ότι ήταν το ζάπιο, το αντίστοιχο ζάπιο, δηλαδή ηρωικές προεκλογικές δηλώσεις. Αυτό νομίζω ότι σημαίνει πολύ απλά ότι ήταν το ζάπιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εκείνες οι ηρωικές δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς το είχε κάνει με το ζάπιο. Αντιμνημονιακός Σαμαράς. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Αντιμνημονιακός Σαμαράς. Και ο Τσίρκας έγραψε ότι είναι αυτός που έχει πάει σε μια ταβέρνα, έχει φάει ένα αγριογούρουνο, δύο κοκορέτσια, μία παϊδάκια, τέσσερα πιάτα μελιτζάνες, του φέρνουν μετά να φάει λίγο χαλβά πολίτικο και λέει σας παρακαλώ όχι, κάνω δίαιτα. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι άδικο για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα μνημόνια είναι σοβαρότερη εκτροπή. Δεν ήταν μόνο συνταγματικό το ζήτημα για τα μνημόνια. Είναι ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Είναι το θεμελιώδες οικονομικό δίλημα που αφορά το αν θα έχουμε ή όχι λιτότητα. Πόσο ο κόσμος θα υποφέρει. Το ίδιο για τους πληστηριασμούς. Το ίδιο για τη Fraport, για την Ελληνικός Χρυσός, για την ψήφιση του ελληνικού ακόμη και τώρα. Οπότε σε όλα αυτά, αν έχεις πάρει μια θέση συστημική σε πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής κουβέντας, το ότι ξαφνικά βρίσκεται ένα που λες ως εδώ και μη παρέκει και όλο τυχαίως είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική διαφωνία, είναι ένα σκάνδαλο. Και τι χαρακτηριστικό έχουν τα σκάνδαλα? Είναι κάποιος που παρανόμησε. Όταν κάποιος παρανομεί, γενικά δεν υπάρχει και κανένα δίλημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πολιτική. Δεν είναι ένα ζήτημα δηλαδή πολιτικών αξιών που κάποιος λέει εγώ θέλω τον κόσμο έτσι και κάποιος άλλος λέει εγώ όμως θέλω τον κόσμο γιουβέτσι. Είναι ένα ζήτημα παραβίασης του νόμου. Τι θα πεις τώρα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το συγκαλύψει, όντως, και η αντιπολίτευση προσπαθεί να το επαναφέρει στην επιφάνεια. Όντως και καλώς. Απλώς εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι η δική μου εντύπωση, η δική μου εικόνα για το τι είναι πολιτική. Σχολιάζεται ότι τελείωσε το δίλεπτο καλής κουβέντας για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τώρα ξεκινάει. Περίμενε. Γιάννη, μη φεύγεις. Ισχύουν όλα αυτά. Απλώς νομίζω ότι δεν είναι υπερβολική η κριτική για αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση. Δηλαδή, το πλαίσιο τίθεται πάρα πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο που λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις δυνατότητες, με τα όρια που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το γεγονός ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014, με όλους αυτούς τους αστερίσκους, νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απέχει από τις ψηφοφορίες. Δεν είναι κάτι φοβερό, θέλω να πω. Είναι μια συμβολική κίνηση μικρού βεληνικούς για να πει, όπως έγραψε, εδώ παίζω ισχυρό χαρτί, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής στη Χρυσή Αυγή, ότι δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το σκάνδαλο σε εξέλιξη, γιατί έχουμε σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο με τη συγκάλυψη και να λειτουργεί η Βουλή σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι και επικοινωνιακά να το πάρεις, γιατί προφανώς κάθε τέτοια κίνηση έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα, δεν είναι μόνο ότι σε κόφτει για τους θεσμούς. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση πετυχαίνει το μήνυμα. Συζητείτε, μπορεί κάποιος να πει ότι ο Τσίπρας αυτή τη φορά είναι αυτός που βάζει την ατζέντα και συζητάμε τώρα την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντί να συζητάμε το επόμενο διάγγελμα Μητσοτάκη κλπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι σωστή. Στο πλαίσιο, με όλους τους αστερίσκους πίσω. Και καταλαβαίνω, ας πούμε, την κριτική του Βαρουφάκη ότι ναι, έχετε ψηφίσει μαζί το 600, το ελληνικό και όλα αυτά. Και εδώ ήμασταν και το σχολιάζαμε. Απλώς πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να ακολουθήσουν και άλλα κόμματα και να μην είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πολύ μικρό συμβολικό κομμάτι. Νομίζω ότι, ας πούμε, το ΜΕΡΑ δεν το κάνει για να μην θεωρηθεί η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, από μια μεγάλη μάζα ανθρώπων. Ναι, ενώ το θεωρώ σωστό να υπάρχει έστω μέχρι να πάμε στις εκλογές ένα μήνα, δεν είναι πολύ, 2-3 όσο αποφασίσει ο πολυχρονεμένος, το έχουμε πει, να υπάρχει μία συμβολική κίνηση ότι δεν είμαστε σε συνθήκες ομαλότητας αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε, απλώς αυτό θα προϋπέθεται μια αξιολόγηση, μια ιεράρχηση των πολιτικών ζητημάτων που θα έλεγε επί της ουσίας ότι μπορούσαμε να ζήσουμε με όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα, μπορούσαμε να ζήσουμε με την αντισυνταγματικότητα των μνημονίων, αλλά όχι με την ΕΕΠ που παρακολουθεί υπουργούς. Εντάξει, εμένα δεν με καλύπτει αυτό και δεν με καλύπτει ουσιαστικά. Δηλαδή δεν θεωρώ σωστό να μπούμε κι εμείς σε μια συζήτηση η οποία έχει χαρακτήρα επικοινωνιακό. Δεν μου φαίνεται σωστό. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι όταν τελειώνει η πολιτική, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκε ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε πολιτική. Ήτανε κόσμος στους δρόμους συγκινημένος, παππούδια που βγαίνανε στους αγανακτισμένους, τρώγανε, ήταν όλος 75 χρόνων και έτρωγε τα δακρυγόνα στη μάπα. Εκεί υπήρχε μια κοινωνία σε αναβρασμό. Όταν τελειώνει η πολιτική, αρχίζει κανείς και ασχολείται με την επικοινωνία, δηλαδή με το πώς θα προπαγανδίζει ότι κάτι κάνει την ώρα που δεν κάνει, ότι κάτι λέει την ώρα που δεν λέει. Αυτό το καταλαβαίνω ότι είναι. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι μένει σε αυτό. Λέει για το θέμα της δημοκρατίας το βάζει και για το θέμα της δικαιοσύνης. Απλώς αυτό που μπαίνει μπροστά, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος και είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι, όπως ξέρετε, για το τι σημαίνει στα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, όπως το θέτει ο Κωνσταντίνος, το αναρκεί να μην υπάρχει, να μην παρακολουθούνται. Να μην είναι εγκληματίες οι άλλοι. Ναι, ας πούμε. Να μην τρώνε δημόσιο χρήμα. Αυτό που λένε και ξαναλέω ότι δεν έχουν φάει δημόσιο χρήμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, από όσο γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά να μην υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στο οικονομικό κομμάτι και εκεί που ο κόσμος στενάζει. Και να μην παρακολουθεί το αρχηγός του στρατού. Εντάξει. Αυτά σημαίνουν δικαιοσύνη και δημοκρατία. Εντάξει. Δεν είναι, είναι ένα μικρό μέρος. Δεν είναι δικαιοσύνη όμως αυτό. Δηλαδή για μας. Τώρα μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό προσδιοριζόταν ως αριστερό κόμμα. Αλλά για μας δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο άνθρωποι οι οποίοι έχουν στοιχειωδώς θεσμική συμπεριφορά να θεωρούνται μπακούνιν, αλλά δεν είναι κάποιας μορφής προοδευτική πολιτική το να προσπαθείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, όσοι παραβιάζουν τον νόμο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ένομες συνέπειες των πράξεών τους. Μην πάμε και εμείς εκεί. Το καταλαβαίνω ότι αυτό, όταν δεν έχεις μια άλλη πολιτική πρόταση για το τι θα ήθελες να γίνει, σε συμφέρει να γίνει μια κουβέντα η οποία να εξαντλείται σε αυτά. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι στοιχειώδης θεσμική λειτουργία. Δεν θα έχουμε δικαιοσύνη μετά. Πάλι ανισότητα θα έχουμε. Πάλι κόσμο που θα χάνει τα σπίτια του. Θα έχουμε ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Και λέω ότι θα πρέπει να διαχωριστεί η συζήτηση. Καταλαβαίνω γιατί ο άλλος θέλει να συζητήσει έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ακολουθήσουμε, σε αυτό. Ό,τι και να θέλει ο καθένας από την πολιτική, νομίζω ότι η δική μας προσπάθεια, επειδή ακριβώς είναι να συζητούμε για την πολιτική όχι με όρους επικοινωνίας, αλλά να αποδομούμε την επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων που επιχειρούν τα μεγάλα κόμματα, μου φαίνεται ότι αυτό είναι σωστό να επανέρχονται στην επιφάνεια. Να λες ότι εντάξει, ο άλλος, ας πούμε, είναι σαν την κουβέντα που κάναμε για την Τσαπανίδου. Σου έλεγε ότι εντάξει, με όρους ενός κόμματος το οποίο δεν έχει πια να προτείνει, αλλά να δείξει, γιατί να μην έχει μια πολύ ικανή δημοσιογράφο για να διαχειριστεί την επικοινωνία του, που ξαναλέω, η χαρά ικανή μου φάνηκε και εμένα. Δηλαδή, την είδα σε αντιπαράθεση και μου φάνηκε ότι στεκόταν με πολύ τσαγανό και πολύ πιστικά. Αλλά εντάξει, τι μου φτάνει αυτό, γιατί δεν είμαι επικοινωνιολόγος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες αυτών των πολιτικών, οπότε με νοιάζει το τι θα ακολουθηθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό ή διαφορετικά. Όχι, θα συνεχίσω με το σχόλιο του Πέτρου, ο οποίος λέει ότι θυμίζω τον Βαρούχα όταν σχολιάζω πολιτικές κινήσεις. Βάρη, παιδιά, δεν σας προσβάλαμε τόσο. Γιατί ποιος είναι ο Βαρούχας? Καθηγητής γετησίας. Και? Θα είναι μεγάλη παρέκφαση στην εκπομπή να κάτσει να εξηγήσω για τα βαρούχα. Είναι... Έτσι το λαμβάνω. Οπα. Κοίτα, επειδή σχολιάζει και φάση ηγετησία, είναι όλοι δυσαρεστημένοι με το βαρούχο. Οπότε σίγουρα δεν έχει πολλούς φανς. Άρα το να το λες για μένα, υποθέτω ότι το λέει αρνητικά. Τέλος πάντων. Ρίξτε τα ποσοστά σου, ψηφίστε άκυρο, δίνετε πολλή εξουσία να κυβερνάνε χωρίς εξουσία. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Και θα εστιάσω αυτό το σχόλιο. Δεν ισχύει το κομμάτι με το άκυρο. Θα βάζω κασέτα μέχρι, μέχρι να γίνουν εκλογές. Είναι fake news ότι κάνεις κάτι με το άκυρο και με την αποχή. Αποχή για ιδεολογικούς λόγους, ναι, με γεια σου, με χαρά σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, όπως δεν υπάρχει το 51% να, ότι αν η αποχή είναι 51% δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Υπάρχει το σε φώναζα... μυθιστόρημα. Υπάρχει σε μυθιστόρημα και αναφέρεται πάντα ως ψέμα. Είναι παραπλάνηση. Καταλαβαίνω ότι εδώ γίνεται καλόβολα από μια έχθρα προς τον... καλόπιστα. Από μια έχθρα προς τον δικοματισμό ή οτιδήποτε άλλο και την κατάσταση. Αλλά είναι λάθος. Έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και άνθρωποι που το λένε... λένε κάτι το οποίο λειτουργεί ενάντια σε αυτό που θέλουν να πούν. Μπορώ να το βάζω σαν τρίλεπτο σε κάθε εκπομπή από εδώ και πέρα. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι... Είναι το πεντάλεπτο των εκλογών. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να πούμε, μια που λέμε τώρα για εκλογές, θα φάτε πολλές εκλογές στην ΜΑΠΑΒΗ, παιδιά, γιατί δεν φταίμε εμείς, πλησιάζουν. Για την τροπολογία του Μέρα 25. Ξέρω, είμαι πολύ καλούλης, δηλαδή καταλαβαίνω και τον ένα, λέω και μια καλή κουβέντα. Αυτά δεν μπορώ. Ναι. Να, αυτά δεν μπορώ. Ναι. Είσαι ο Μύρλας εκεί πέρα. Εγώ σταθερά, σταθερή αξία. Αυτό είναι. Μπορείς να ποντάρεις στην γκρίνια του άλλου. Λοιπόν, κατατέθηκε μια τροπολογία μέσα σε αυτό τον χαμό που είναι από το Μέρα 25 και πατάει και σε κάτι που έτυχε να το σχολιάσουμε χθες για την ψήφο των εργαζόμενων στον τουρισμό, τον εποχικό, του εποχικού προσωπικού του τουρισμού και των φοιτητών-φοιτητριών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη της χώρας. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο το Μέρα 25 λέει πάρα πολύ απλά να διασφαλιστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο εργασίας ή από τον τόπο σπουδών. Από εκεί που σπουδάζει η φοιτήτρια, ο φοιτητής και από εκεί που δουλεύει ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες οι εργαζόμενοι στον τουρισμό συν τους φοιτητές και έχουμε μια, πέρα από τα υπόλοιπα, μια διπλή εκλογική αναμέτρηση. Θα πρέπει να μετακινηθούν δύο φορές για να ψηφίσουν στις εκλογές. Είναι εύλογο ότι πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Όχι μόνο δεν θα έχουν την όρεξη να το κάνουν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Και πολύ απλά νομίζω ότι εδώ το Μέρα 25 λέει το αυτονόητο. Να μπορούν να ψηφίσουν από εκεί που δουλεύουν ή από εκεί που σπουδάζουν. Έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ψηφίζεται αύριο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα ταχθεί το κάθε κόμμα. Δηλαδή, για να το πω απλά, γιατί θα το απορρίψει η Νέα Δημοκρατία. Θα χρειαστεί να βρούνε πάντως κάτι να πούνε και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή, τι να πεις. Βαρουφακικός τραμπισμός, αλλά Γκρέκα. Ναι, που θέλει να ψηφίζουν περισσότεροι. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Θα χρειαστεί, φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή το επιτελείο προσπαθεί να σκεφτεί μια διατύπωση που κάπως να βρίζει το βαρουφάκι. Νομίζω ότι καλή φάση θα ήταν το 15 κλειστές τράπεζες παραβίαση μέτρων στην Αίγινα, Παρδαλά Πουκάμισα. Ένας τέτοιος συνδυασμός νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει επικοινωνιακό αντιπερισπασμό χωρίς να χρειαστεί να απαντήσει κανείς ότι γιατί ρε παιδιά να μην ψηφίζουν αυτοί. Ξαναλέμε, ο φόβος είναι, ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται αυτή η τροπολογία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ποντάρει στο ότι δεν έχει καλά ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες. Συνεπώς το να γίνουν οι εκλογές σε μια περίοδο όπου θα λείπουν για σεζόν πάρα πολλοί φοιτητές, θα είναι μακριά από τον τόπο στον οποίο ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα, στον τόπο που ψηφίζουν, αυτό θα έχει συνέπειες αρνητικές για τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί η νεανική ψήφος δεν πάει πολύ καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βλέπει Sky ο άλλος τώρα, πώς να το κάνουμε. Πρέπει να βλέπει κάτι, ξέρω εγώ, Μέγκα, Αντένα, τηλεόραση γενικώς. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν βλέπει τηλεόραση, δεν. Πρέπει να κάνει follow τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Instagram. Δεν θα κάνει follow τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψηφίσει τον Peanut, π.χ. Γιατί συμπαθεί τον Peanut. Επειδή αυτό δεν θα γίνει, απευθύνεσαι στους ανθρώπους που ενημερώνονται από εξαγορασμένους δημοσιογράφους. Αν δεν ενημερώνεσαι από εξαγορασμένους δημοσιογράφους, δεν μπορεί να πάει καλά αυτό. Αυτή είναι με λίγα λόγια η εικόνα που διαμορφώνεται. Οπότε πρέπει να βρούνε τι θα πούνε. Στο τι θα πούνε, το λέω πολύ σοβαρά αυτό, ότι γενικά δεν κολώνουν. Δηλαδή, το να ψάχνουν να βρουν τι θα πούνε και να λένε κάτι που αφορά μια άλλη υπόθεση, είναι πολύ λογικό και συνηθισμένο. Δεν θα είναι κανένα σοκ δηλαδή. Αυτό κάνουν, όλη την ώρα το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάτι να πεις, απλώς ανασύρεις αυτό που είναι το βασικό σου σύνθημα εναντίον του άλλου. Για τον Τσίπρα είναι το μάτι και το 15, και για το Βαρουφάκι είναι, δεν είναι το μάτι, είναι σκέτο το 15. Κλειστές τράπεζες. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα, πας σε τι άλλο τώρα, κάτι θα βρούμε. Αυτό σχεδιάζει. Δεν ασχολείται κανείς έτσι κι αλλιώς με την ουσία. Δεν σου ζητάει κανείς τα αρέστα αν δεν διατυπώσεις μια επιχειρηματολογία με κάποια στοιχεία συνοχής, ευλογοφάνειας. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Λοιπόν. Ναι, είναι ενώθευση του εκλογικού αποτελέσματος, να το πούμε πάρα πολύ. Ομά. Είναι κάτι που, όπως λέγαμε και χθες, έχει μπει στα επιτέλεια. Είναι στον υπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στις εισηγήσεις για να πάει πιο μετά η ψήφος, γιατί δεν είναι εκλογικό κοινό για την Νέα Δημοκρατία. Και ξαναλέμε, έχει έξτρα σημασία, θα είχε έτσι και αλλιώς, ότι είναι διπλή αναμέτρηση. Τι θα κάνει ο εργαζόμενος, θα πάρει άδεια. Τι θα κάνει, θα πάρει άδεια. Άκουσα άλλα τέτοια. Που δουλεύει σε ζών, θα πάρει άδεια για να πάει από το νησί στην πόλη που βρίσκεται και να ψηφίσει. Στην Ελλάδα ζούμε γενικά, έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Θέλετε να μας πείτε δεν θα μπορεί και θα είναι και έξτρα κούραση, οπότε αποθαρρύνεται από το να συμμετέχει. Θέλετε να μας πείτε ότι για όλα τα υπόλοιπα. Όλοι. Κάτσε μωρέ. Έλα. Θέλετε να μας πείτε ότι για όλα τα υπόλοιπα έχει απαντήσει. Δεν σας διέκοψα. Θέλετε να μας πείτε ότι για όλα τα υπόλοιπα έχει απαντήσει η Νουδού και αυτό τους μάρανε. Όχι, όχι, όχι. Το αντίθετο θέλουμε να πούμε. Λέμε ακριβώς αυτό που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν απαντά ποτέ. Δεν το έχει συνήθεια, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν ψήνονται. Λοιπόν, Θάνο, νομίζω ότι έχουμε προσφέρει αρκετή ενημέρωση, σοφία, έχουμε δώσει πληροφορίες που κανείς δεν βρίσκει πουθενά αλλού, πρωτότυπο υλικό, ρεπορτάζ, μαζεμένο με τα χεράκια μας. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Καθόμαστε εμείς στις γραφιάρες μας, φέρνουμε τους ρεπόρτερ στο γραφείο μας, εδώ ρε, εδώ, πήγαινε εκεί πέρα να καλύψεις. Πάμε πάλι μετά οι ίδιοι, οι δυο μας, και καλύπτουμε τις κινητοποιήσεις. Συγγνώμη. Έλα, Θάνο. Συγγνώμη. 5 λεπτά δικαίωμα. Τι, πόσα? Βγήκε ο ηγέτης. Του αξίζουν τα 5 λεπτά. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Έλα ρε Μητσοτάκη, τώρα θα σχολάσουμε. Θα κλείσουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχολάω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και το σχόλιο του για την αποχή ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταλάβεις γιατί. Και ελπίζω να δείξει κατανόηση και το κοινό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν συνηθίζω συχνά να αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πισά. Δηλαδή, δήλωση που ξεκινάει έτσι, δεν είναι για να διαβαστεί στη φάρμα των ζώων. Προσπαθώ πολύ περισσότερο να μιλάω για αυτά τα οποία κάναμε και κυρίως για αυτά τα οποία θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Το ξέρουμε. Λέει, θλιβερή και απαράδεκτη εικόνα του Τσίπρα, ο οποίος με τις χθεσινές του δηλώσεις περιφρονεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη. Κυριάκο Μητσοτάκης καταγγέλει την αξιωματική αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, τον όποιον άλλον, ότι περιφρονεί το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη. Δεν έχει να πει τίποτα και μετά προσέξτε. Πετάμε λίγο εθνικά, μην μπορώντας να πει τίποτα για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Εθνικό ζήτημα είναι και το να παρακολουθείτε η ηγεσία του στρατού, αλλά τι πάω και θυμάμαι. Καταφεύγει σε έναν αδιανόητο ακτιβισμό που θυμίζει όχι τον Τσίπρα του 2015, αλλά τον Τσίπρα πριν από 10 χρόνια, το 2012, Κωνσταντίνε. Τότε που είχαμε την Άνω και την Κάτω πλατεία. Ωρε φίλε. Είδες, άξιζε. Και κάποιοι φωνάζανε να πάνε να εισβάλλουν στη Βουλή με τα γνωστά χιδαία συνθήματα. Δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Α, και κλείνει ότι με τοξικότητα. Άξιζε, πες μου. Όχι μόνο άξιζε, αλλά θέλουμε και εμείς να δώσουμε αυτό το μήνυμα, παιδιά. Διώξτε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σας. Δηλαδή, βαθμολογήστε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Βάλτε, όπως έχουν σε κάτι μαγαζιά που έχει πράσινη φατσούλα το πολύ καλό, κόκκινη το πολύ κακό, και πατήστε ένα κουμπάκι. Δηλαδή, βλέπετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πείτε τι νιώθετε. Πείτε πώς σας φαίνεται. Και κάντε το αυτό. Κάντε το με όλους τους πολιτικούς. Κάντε το με Άδωνη Γεωργιάδη. Δείτε πώς σας φαίνεται. Τι κουμπάκι θα πατάγατε αν σας εξυπηρετούσε σε κατάστημα. Κάνσελ, λέμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι λίγο γελίο να τίθεται με τους όρους αυτούς της τοξικότητας, γιατί δημιουργεί την εικόνα ότι ξαφνικά ο άλλος έχει ανεβάσει τους τόνους έτσι από γούστο. Ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει ανεβάσει τους τόνους από γούστο. Είναι άλλο αυτό που συμβαίνει. Άλλο είναι αυτό που συμβαίνει. Άλλο, παιδιά, βράζει ο τόπος. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν είναι... Και κυρίως, αυτό που περισσότερο με διαολίζει εμένα είναι ότι, ρε παιδιά, εντάξει, εσείς θα θέλατε να έχετε απέναντί σας μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλατε να μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν έχετε μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η κοινωνία. Δεν εκπροσωπείτε από ένα κόμμα μόνο. Υπάρχει κόσμος που γενικώς έχει προβλήματα. Προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την πολιτική. Δεν εννοώ την μοναξιά. Εννοώ προβλήματα που ακουμπάνε πάνω σε αυτά που κάνετε. Οπότε, όσο και να προσποιείσαι ότι είναι ένας σκυλοκαυγάς τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Δεν είναι... Τώρα να λέει ο Μητσοτάκης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τα... Και το αντίθετο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι η πεζοδρομιακή δημοκρατία. Μια χαρά είναι, ρε Καραγκιόζη, η πεζοδρομιακή δημοκρατία. Μια χαρά είναι. Μακάρι να αποφασίζαν τα πεζοδρόμια. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου ο άλλος είναι παρακολουθούμενος και δεν τολμάει να ψελίσει τίποτε απέναντι στον άνθρωπο που κακοποιεί, που παραβιάζει την ιδιωτική του ζωή και δεν τολμάει να πει μισή κουβέντα. Μια χαρά είναι η πεζοδρομιακή δημοκρατία. Λοιπόν. Σε σχέση με αυτή τη μορφή που παρακολουθούμε τώρα, ναι. Εμένα με δαιμονίζει, και γι' αυτό επέμενα και το γράφει ο τρελάθηκε ο Θάνος κλπ. Αυτή η συνεχής προσβολή της νοημοσύνης. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι όλα καθρεφτάκι. Δεν γίνεται όλο να ξεκινάει η δήλωση «Δεν συνηθίζω να αναφέρομαι στον Τζίπρα». Είναι η μόνιμη σου καραμέλα για να γίνεται αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, να μην απαντάς καν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που το παρακολουθούμε. Είναι και μια μορφή ψυχοθεραπεία να μπορούμε να το μοιραζόμαστε. Κάθε δήλωση που συμβαίνει είναι προσβολή της νομοσύνης μας. Μας θεωρούν ηλίθιους ή αυτούς που τους ακούνε. Αυτό συμβαίνει. Όταν θεωρεί αδιανόητο ο συνταγματολόγος, σε εισαγωγικά Γέρα Πετρίτης, αυτό που συμβαίνει και δεν βγάζουν κιχ για όλα τα υπόλοιπα, για αυτά που ζούμε 3,5 χρόνια. Λοιπόν. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ. Ακούγεται ξαφνικά πάρα πολύ ειρωνικό. Να έχετε έναν ωραίο Φεβρουαρούλι. Να έχετε ένα ωραίο απογευματάκι. Μια μερούλα υπέροχη. Να φάτε το απογευματινούλι σας. Να πάτε μια βολτίτσα. Και εκπομπή να περάσετε... μαγειρική το κάναμε τώρα. Εκπομπή μαγειρική το κάναμε. Μα στη μαγειρική έχουν. Νομίζω έχουν πολλά υποκοριστικά στις εκπομπές μαγειρικής. Παντού υπάρχουν τα υποκοριστικά. Και στο εμπόριο. Θέλετε να βγάλω την ετικετούλα. Θέλετε αποδειξούλα. Υπάρχει πολύ, πολύ υποκοριστικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθούσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο ακριβώς στις 2 το μεσημέρι πάλι μαζί. Καλό σας απόγευμα. Φιλάκια.